ومن آیاته و دلائل قدرت الله جل جلاله منامکم خواب شما باللیل و شب و النهار و روز و ابتغاؤکم من فضل و طلب کردن روزی از فضل او. این کل شیعتا دلائل قدرت الله است. یک جایی که بند میمونی با چی میگی؟ یا الله دیگه مشکل مرا حل بود، نماز خو نمیخونه، خب نماز نمیخونم، باز که بند من با چی میگی؟ یا الله دیگه رفت قصر ما بک و دمی رقم میگه. این قدرت الله است که بر تو نشان میده. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا در این هم دلائلی است برای قومی که مشنوه. که قومی که مشنوه همیست که هیچ وقت تو نمیتونی به پای خود استاده باشی جزی که الله معاونت نباشد، الله کمک کنندت نباشد. و من آیاتی از دلائل قدرت الله جل جلاله یوریکم البرق، که نشان میدهد به شما برق را خوفا و طمعا، برای ترسانیدن و رغبت دادن. برق الماسه که میشه از یک طرف چی میکنی؟ میترسی که در سرم نخوره، از طرف بابا الحمدلله امی زمین خو او شود، اردویش کار میکنی. و ینزل من السماء ماء و نازل میکنه از آسمان آب را، فیحیی به الارض بعد موتها، پس زنده میکند به آن زمین مرده را، زمین را پس از مردنش. ان فی ذلک لآیات، مسلما در این هم دلائلی است لقوم یعقلون، به گروهی که تعقل میکنند. گروهی که تعقل داره در این هم دلائل بزرگ برش نهفته است. و من آیاتی از نشانه های او تعالی است ان تقوم السماء والارض بامره، که می ایستد آسمان و زمین به امری به حکم او. زمین و آسمان به حکم او ایستاده است. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض، باز چون بخواند شما را دعوتا من الارض، یک بار خواندد، اذا انتم تخرجون، ناگهان شما میبرید، اذا انتم تخرجون، باز زمین قبرتان فورا بلند میشه، یک سور میدمد و کلگی ساده میشه. اتو الله هست، او خدایی که آسمان و زمین به حکم از او ایستاده است. ارگاه او الله بخواد با یک خواستن شما را ایستاده میکنه، به خود پیشکش میکند. وله من فی السماوات و الارض، مر الله راست آنچه که در آسمان ها و زمین است. کل له قانتون، همگی به او فرمان بردار است. کل له قانتون، کلگی به الله چی است؟ فروتن و عاجز و قانت است. و هو الذي الله ان ذات عظيم است که يبدا الخلق، نو میکند آفرینش را، ثم يعيده، باز دوباره کند آن را، آفرینش را آغاز میکند و باز دوباره میکند. و هو احون علیه، و این دوباره زنده شدن برش بسیار آسان است. یعنی وقت اول که جور کردن سخت است نسبت به بار دوم. شما میبینید که هر چیزی که اول ساخته شده باشه یک رقم گردورد میباشد، که ما جور میکنیم، نه الله. ما که جور میکنیم هر چیزی که جور نو جور کنیم غلطی بسیار دیده میشود، با آهسته آهسته به طرف کمال میریم. ولی الله انسان را آفرید با منجره که اول باری را کمال داد و علم برش داد تا با آخر خداوند متعال انسان را به موالت نگاه کرد. بنان ثم یعیدو، باز دوباره کند آن را. و هو احوان و علی، و این دوباره زنده کردن به او آسان است. اکسی بگه چطور میشود؟ در کدام فابریکا؟ در کجای چغل مجبز می شود؟ و له المثل الاعلى فی السماوات و الارض، مر الله را صفت بسیار بلند است، با مخلوق مشابه نکن. الله را صفت بلند است در آسمان ها و زمین، و هو العزیز، و او غالب است در کار خود. الحکیم، حکیم است در صنع خود. عزیز است، غالب است، آنچه که می خود به او غلبه داره، به او سلطه داره. الحکیم در صنعش بسیار با حکمت است. وقتی که این دلایل شما ببینید که قرآن کریم برای ما شما هفت دلیلی را در اینجا ذکر کرد از عظمت خودش، یا هشت دلیل ذکر کرد، که این کل دلایل بر این بود که الله حاکم است و هر چیزی که ما شما داریم از آن الله است. پس وقتی که او آفرید، چه رقم آفرید؟ هم خود آفریدش به اراده خود، به علم خود، با قدرت خود. نه در قدرت الله کسی دیگری شریک بود، نه در اراده الله کسی شریک بود، و نه هم در علم الله کسی شریک بود. نه وقتی که کسی به الله نشان نداده باشد، کسی به الله کمک نکرده باشد، و کسی برش اتو هدایت هم نداده باشد که اگر اتو شب خوب خواهد بود، مشوره هم برش نداده باشد. آلی اگر اتو پیدا شد که حالا اینی کارش ما کردم، اینی کارش فلان نمی کنم، این دیگه کفر نیست. الله خفه می شود. و بنان این مثال زیر می دهد که ضرب لکم مثلا، بیان کرد الله جل جلو برای شما داستان و مثال، من انفسکم از حال خود شما، هل لکم مما ملکت ایمانکم، آیا هست برای شما از بردگان که مالک است داستان شما، من شرکا شریکان، کسی که بردیت است زیر دستت است تو جور کرده باشی، او چی باشد؟ او با تو مالک بوده باشد در مالک، فی ما رزقناکم، در آنچه که ما عطا کردیم شما را، فانتم پس شما فیه در آن سوا برابر باشید، فانتم فیه سوا آن، پس شما در آن یکسان باشید، تخافون بترسید از ایشان یعنی از دردستانتان، که خیفتکم انفسکم، مانند ترسیدنتان از قوم خودتان. ایتو مثال میدهد که شما یک مزدور در خانه داشته باشید، این مزدورش در زیر دست توست، غلام توست، آیا امی مزدورتان امی زیر دستان در این دارایتان شریک میکنه؟ جواب دهید نه، این کار نمیکنم، این به خاطری است که خدمت مرا بکنه، نه ای که سرما قمانده بدهد، نه ای که به من نشان بدهد. خب ایرم قبول نمیکنیم که حد اقل چنین کاری بکنم، آیا شریکش در سرمایه قرار میکنه؟ نه. آیا اقه حد اقل اقه حق هم برش میتی که از مانده که حق بر قوم دادی بر برادرت دادی، اما حق برش میتی؟ اما حق هم برش نمیتی. پس وقتی که نمیتی، نظام را الله به عین خود، به قدرت خود، به اراده خود آفرید، پس به مخلوق چی حق داده که اینا دستک زده برود که یکی را پیدا بکنه یکی را محو بکنه، یک جای نازل باران نازل بکنه دیگه جای کار دیگه را بکنه، این حق دار؟ نه. اینا در سنت پیامبر خدا تطبیق بکنیم، باران کم میشد، باران کم میشد، زمین خشک می بود، مردم پیش پیامبر خدا علیه السلام آمدن که یا رسول الله باران نیست، مواشی از تشنگی می مرد، چطور شد؟ پیامبر خدا گفت او آسمان ببار، اما تو گفت نگو. آره اگر سلطه می بود خب پیش پیامبر خدا می بود، او باید با باران می گوید ببار، ولی چی کرد؟ که بیان استسقا می کنه، طلب باران کرد. ببینین طلب باران کرد از کی؟ از الله جل جلاله. و الله گفت یا الله به این مردم باران نازل بود، الله باران نازل می کنه، معنیش می شد که پیامبر خدا بر ما نشان داد که این نظام از آن الله است و در زیر قیمومیت الله جل جلاله قرار دارد و مطابق با او قیمومیت شما طلب بکنه. این آیت در شأن کفار قریش انگامی که به حج میان تلبیه می گفتن که لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملیکه و ما ملک، این را باز می گفتن مگر او شریکی که تو با خود مقرر کردی. الله چی ضرورت داره که با خود شریک مقرر بکنه؟ الله به این ضرورت نداره. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، چنین الله بیان میکنه با تفصیل و با وضاحت نشانی های توحید و یگانگی خود را برای گروهی که میداند، برای گروهی که تعقل میکند الله برش بیان میکنه. با وصف ازی دلیل ما کسی بدبخت میشه میگه نه دیگه قسم است، ولی تبع الذین ظلموا، بلکه پیروی کردن آنانی که ستم کردن و شرک آوردن با الله جل جلاله، احواهم خواسته های نفسانی خود را، خواسته های خود را پیروی کردن، به غیر علم، بدون علم، آنانی که با الله کسی دیگر را شریک میکنه و سلطه را به غیر الله میدهد، در حقیقت پیروی کردن خواسته های نفسی خود را. این نفسی خواسته ها دارد، و من یهدی من اضل الله، پس کی راه نماید کسی را که الله گمراه کرده باشد به بعد انتخاب خودش، و ما لهم من ناصرین، و نباشد ایشان مددگاران. خب هر کسی که پرسان بکن، شما فکر بکنین یک نفر با کار ناروای خود اگر دلیل بخواهد تراش بکنه میتونه تراش بکنه، پس شکم خود کشیده برا. و با مسلمان که هرگاه سخن میگوید دلیل از جان خود جور نمیکنه، دلیل او دلیل میگه که الله دلیل برش گفته باشد، و الله وحی را دلیل گفته، وحی جلی و وحی خبیر. بناهن ای مسلمان، نعمتهای الله را خود دیدی و در این ضرب مثل هم دیدی که الله جل جلاله شریک را قائل نشده و سخت بدش دیده، ما که بدش میبینیم الله بدش میبینه، الله بدش میبینه. بناهن کسایی که شرک و گمراهی را جور کردن در حقیقت از خواسته های نفسانی و شهوانی خود پیروی کردن. پس مسلمان چی میکند؟ فاقیم وجهک للدین حنیفا، پس راست بدار روی خود را، دین حنیفا به دین الله جل جلاله حنیفا یکسو شده، به دین الله روی تا یکسو شده دور بپیر و دیگه طرف تمایل نباید داشته باشی. فطرت الله التي فطر الناس عليها، لازم بگیر، الزمو فطرت الله، لازم بگیرید دین الله جل جلاله را، التي فطر الناس عليها، که پیدا کرده الله جل جلاله مردمان را به آن، مردمان را که به آن پیدا کرده به امو دین تمسک بکو. لا تبدیل لخلق الله، نیست دیگرگونی مخلوق الله را، خلق الله را دیگرگونی نیست، این نظام دقیق الله آفریده. ذالک الدین القیم، امی که تو تنها به یک دین ثابت و استوار گردن بگذاری، ذالک الدین القیم، این از دین استوار و ثابت، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیدانند. فطرت از فطره به معنی شگافتن چیز از طول است. در این گناه جایها به معنای خلقت است. گویی که به هنگام آفرینش الله جل جلاله اما پرده عدم را شگافته باشد. امام زجاج می فرماید که فطرت منصوب است معنی اتبع فطرت الله. فاقیم وجهک للدین القیم، پس راست بدار روی خود را بدین حنیف یکسو شده، لدین حنیفا بدین الله یکسو شده، از کی؟ از باطل، از بیدینی. فطرت منصوبش بگی، اتبع فطرت الله، پیروی بکو فطرت الله جل جلاله، دین الله جل جلاله را. چرا؟ به خاطری که خداوند متعال به امی فطرت انسان ها را آفریده است. هر انسان من حیث انسان در وجودش ای اصل است که به طرف الله باید خود نزدیک بکنم. هر قدر که بخوای از این فطرت خود دیگرگون بسار بازم نمیتونم. ببینید که این فطرت یگان بار زیر پشت شهوت قرار میگیرد و خدا فراموش میشود. و در وقتی که مریض میشی خود به خود این فطرت زنده میشود. در وقت جوانی برو در جوانیش مریضم نشودی. شهوت همه بدبختی میکنه. وقتی که ریسفید میشود این فطرت پاس انعکاس میکنه. باز زنده میشود. باز میگه خداجویی در وجود ماست. این خداجویی که است بنان الزیم فطرت الله، اتبع فطرت الله. پس پیروی بکو این فطرت الله جل جلاله را، دین الله را پیروی بکو. التي فطر الناس عليها، که پیدا کرده مردمان را بر آن. لا تبدیل لخلق الله، نیست دیگرگونی مر مخلوق الله را. امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث را روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود ما من مولود الا یولد علی الفطره، نیست یک مولودی که تولد می شود در روی زمین مگر اینکه به فطرت سلیم اسلام او تولد می شود. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، پس مادر و پدرش از او یهودی می کنه، مجوسی می کنه، مشرک می کنه، بدبختش می سازد. بناهن میگه وقتی که پدر و مادر این کار می کنه در اصل طفل چیست؟ به فطرت خداجویی آفریده شده. والدین است که او را باز چپ و راست دور می دهد. پس بر هر والدین ای ضروری است که در تربیت فرزندانش در صحت اخلاق از اونها باید بکوشد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمی دانند. ذالک دین القیم، دین استوار امیست که فطرت الهی را انسان محکم بگیرد. منیبین الی، عبادت کنید رجوع کرده به سوی او. منیبین الی، چار اصول را قرآن کریم در جبر ما بیان می کند. منیبین الی، عبادت کنید رجوع کرده به سوی او. چی رقم رجوع میکنی؟ چی رقم الله را عبادت میکنی؟ این اصول در نظر داشته باش. واتقوا الله، از الله بترسید. واتقوه، از الله بترسید. واتقوه، خاص از او بترسید. و اقیموا الصلاة، برپا دارید نماز را. ولا تكونوا من المشرکین، و ما باشی از کی؟ از مشرکان. مشرک نمیتونه انابت به سوی الله داشته باشد. بی نماز نمیتونه انابت به سوی الله داشته باشد. و آنانی که شریعت الله را زیر پای میکند اونا نمیتونه که انابت به سوی الله داشته باشد. بنان منیبین الی، شما رجوع کننده باشید به سوی الله. بچی که از او بترسید، اقامه نماز بکنید و در زمره مشرکین نباید ایستاده شوید. من الذین، آن اولی راهایی که ما را از انابت میکشد چیز، من الذین فرقوا دینهم، فراگنده من الذین از آنانه که، ولا تکونوا من المشرکین، از جمله مشرکین نباشید. مشرکش کیز؟ من الذین فرقوا دینهم، آنانی که پراکنده ساختن، جدا ساختن، تیت ساختن دین الله جل جلاله را مطابق خواسته های نفسیشان. در کعبه مکرمه 360 بود در داخل و کعبه گذاشته بودن. باز در کعبه هم که داخل می شد، به طور مثال امروز یک نفر رفت پیش یه چیز ستاد شد، پیش بت ستاد شد، و بت خواه یک قبیله جور کرده بود. دیگه قبیله نفر که می آمد که جای نمی شد یا به اصلاح نزاکت برش نمی داد، باز خارج می بید ما چی کم هستیم؟ باز می رفتون یک بوتا جور میکرد، باز او در پالی استاد میکرد، او را که جور میکرد باید که دیگر مولا صاحب بود دیگر بود داره، بود داره، بود داره، خدا یک ما نداریم ببرین یک بوت دیگر را در پیش مکرد، باید او هم میبرد دیگر. تعدد اله ها و باطل جور شد. باز به خاطر یاد کس که بر خود چی جور بکنه، بت خدا، خدای خدا نسبت به خدای دیگه کلام بکنه، با دروغه را میچسبانه، ای صاحب باد جور میکنه، ای کمردردی را جور میکنه، ای صاحب فلانه میکنه، باز جور کرده رایسن دیگر. این نشکی خرافات در افغانستان هم جور کرده رجه فلانه جارت کرد کمر درد است جور میکنه، این فلانه ایتو میکنه، در فلانه جابورید یک کارای میکنه که مسلمان نباید این کارا را بکنه، مسلمان از این کارا باید دور شود. بناهن از آنان نکشوین که این دین تفرق کردن، این دین جدا جدا ساختن. و کانو شیعن و شدن گروه گروه، شدن گروه گروه، هر کس با بر خود دین جور کرد، هر کس با بر خود یک چیز را جور کرد. این کارا نکنین، دین الله را تفرق نکنین. کل حزب بما لديهم فرحون، هر گروه و هر حزب به آنچه که نزد خود داشتن با او خوش بودن، هر کس با چیز خود خوش بودن. ولی در مسلمانان عجیب است، در مسلمانان هر کس که در یک جای رفت با مو خوش است. تو نگو که یک جایی که رفتی بگو که همین دین است. اگر در یک حزبی که به خاطر خدا جور می شود و می که با خاطر خدا کار میکنی، تو بگو این وجهه است، ما از این به خاطر حمایت دین و گسترش دین کار میکنیم. هر دو همین کار کده نکنم با طلاق سلاسه طلاقش میکنم، این دو بگو دیگه با قبولش ندارم. مهم در ما چی؟ گسترش و دفاع از دین. هر کسی که، هر گروهی که اینی کار کرده نست برادر نست و ما عضوش هستم، هر کسی که کار کرده نکنست ولکه ما در رأسش بوده باشم بازردی نیست، اینی ای اصل است. چرا؟ و ای تو کار نکنیم که هر حز با خودش خوش بوده باشد، گمراهی میکنه، قتل میکنه، بدبختی میکنه، بازم دیگه آماده نیست که بپذیرد. تفرق، ببینید که صفات عمده مشرک، اول چیز الذین فرقوا دینهم، یک و کانوا شیعا حزبگرایی گروهگرایی، کل حزب بما لدیهم فرحون، به خرافات به هرچی که ساختن به او خوشم میشوند. و اذا مس الناس ضر، و چون برسد برای مردم تکلیف و مصیبت به سبای بدی اعمالشان، دعوا ربهم، بخواند پروردگار خود را، منیبین الی، رجوع کنندگان به سوی او، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، با چون بششاند ایشان را از جانب خود آسایشی، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ناگهان گروهی از ایشان با پروردگارشان با شریک مقرر میکنند. باز کس دیگر میگه والا فلانه ای تو کار کرد، چرا ای تو کار میکنند؟ یک فرو تا منکر شوند به ما آتینا هم با چی که ما برشان عطا کردیم. هرگاه نعمت از طرف کیست؟ از طرف الله. با کسی دیگری که نسبتش داری در حقیقت از نعمت الله منکر شدی، باز اعطای نعمت کسی دیگری شد. فتمتعو، پس فایده گیرید، بمی حالتان، فسوف تعلمون، پس زود خواهید دانست، فسوف تعلمون، زود خواهید دانست نتیجه کارتان را. ام انزلنا علیهم سلطانا، ای که آسایش هایی که ما برای انسان بیچاره میتیم و ای به غیر الله نسبتش میدهد. اما انزلنا علیهم سلطانا، آیا ما نازل کردیم بر ایشان کدام دلیلی؟ دلیلی وجود داره که غیر الله ای کار کرده میتاند؟ فهو یتکلمو، پس آن بیان میکند، به ما کان بی یشرکون، آنچه را که با آن شریک می آورند. او دلیل بیان میکنه آنچه که با او شریک میارد، ای کار صورت میگه؟ نه. و اذا اذقنا الناس رحمتا، و چون بچشانم انسان را رحمت و گشایشی فرحو بها بان خوش می شود و این تصبهم و اگر برسانم ایشان را سیئتون زحمت و تکلیفی به ما قدمت ایدیهم به سبب آن اعمالی که کرده دستهایشان اذا هم یقنتون ناگهان ناامید می گردن. ارگاه بدی برسید در حقیقت نتیجه اعمالت است. ارگاه تو خوب آدم می بودی غلط نمی شدی خداوند مطال تو را در تکلیف نمی انداخت. اولم یرو آیا ندیدن ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یقین الله جل جلاله گشایش می بخشد رزق بر کسی که بخواهد و یقدر و تنگ می کند. این فی ذلک لآیات مسلما در وسعت و در تنگی گشایش و تنگی رزق برای مردم لآیات نشانی هاست. لقوم یؤمنون برای گروهی که ایمان می آورد. شما بارها می بینید که یک تعدادی که غریب باشند یا نو حالت خوب است یکان دفعه که پیسه دار می شود یا الله باید فکر می کنید کل مردم مزدوریم است. فهمیده شد دیر روز که غریب بود یک بار دیگر پیسه دار شد خیر. آخر زمان خمات میانه پیغمبر خدا علیه السلام را از جبرئیل پرسان کرد که ما تا ساعت قیامت چه وقت است و ما ایقا مسئول نیستم و ایقا دانا نیستم نسبت به سائل. باز گفت که علائم قیامت چیست؟ گفت علائم قیامت چیست که انتلد الامت و ربتها کنیزها بادارا را پیدا بکنند و دومی که وان ترى الناس حفاتا عراة عالة يتطاولون في البنيان مردم سرلوش و پالوش را ببینی که در سرسر کوه زندگی میکردن در داخل شهر جای میگیرن باز آپارتمانهای بلند میسازن. این را میبینی این علائم قیامت است. این خود ندیده بود حالی که صاحب دید کل مزدور کلی که باید دستایش را ببوسن. این تو یک حالت میاد. در اینجا هم وقتی که قرآن کریم میگه که اولم یرا آیه ندی ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیه در این دلایلی است که تو میبینی که یگان بار یگان کس یک دفعه پیسه دار میشه چقدر بدبخت میشه. بنان و یگان کسی که فقرش برش خوب است تو فقرش باز خراب نمیشه چی میکنی او پول داره ای که همه هستی را تو ببرد نماز نبخونی فحشا باز بکنی جنایت باز بکنی قتل باید بکنی از او که نباشه خوب است. بنام به ما دیگه نشان میدهد که شما همیشه پول نخواهید میخواهید که آخرتتان محفوظ بوده باشد. اقام یؤمنون پس اگر تو میخواهی که یگان دفعه پیسه دار شدی نشوه خدا نخواسته که از پیسید توسط پیسید آخرت از دست بدی. بنام فآت ذا القربى حقه از این دارایی پس بده قریبایت را حقش دار. فآت پس بده ذا القربى قریبان را حقه حق او را بده و المسکین و بطن حق مسکین را و ابن السبیل و آنانی که در راه الله برامدن سه کار حتما باید بکنی. قریبایتا که نان ندارن کمکش بکن. مسکینی که میای که امرت یا قرض میخواه یا کمک میخواه کمکش بکن. و ابن السبیل و در راه تعالی دین ابن السبیل برای طالبای علم ابن السبیل برای مسافرات ابن السبیل برای مجاهدین ذلک خیرون این بهتر است للذین یریدون وجه الله مرانان را که اراده میخوانند میخوان رضای الله جل جلاله را و اولئک هم المفلحون امی مردم کامیاب هستند. کامیاب مردم کیست؟ آنانی که از داراییشان به منفعت دینشان کار بگیرد و منفعت دین ایست که برای قریبا مساکین ابن سبیل مال مصرف کرده شود و ای به خاطر خودنمایی نیست. ذلک خیرون للذین یریدون وجه الله مرانانی که میخوان به رضای الله جل جلاله را و اولئک هم المفلحون و همین مردم کامیابان هستند. الله جل جلاله برای هر قوم در هر جای پیغمبر را فرستادند اگرچه ما شما نفهمیم و نه درک نکنیم که در این منطقه کدام پیغمبر است. یعنی معنایی که در افغانستان قبل از اینکه اسلام بیاید الله جل جلاله در امی کشور هم موحدین که مردم را به واحد ولا شریک الله دعوت بکنه خامخا وجود داشتن و یه حتمی است. هر جایی که باطل وجود داره در فهویش حق هم است. بنام گفتن نمیتونم که در این کشور اگر بودایت بود بنام کل مردم بودا را پرستش میکردن. نه در این کشور کسایی هم بودن که اونها به وحدانیت الله باورمند داشتن و به این هم دعوت میکردن. از این گفت امی است. اگرچه ما تو را نتانیم بشناسیم و نه هم به اصلاح ضرور است که افلانه است. قرآن کریم صراحتا می فرمه که من هم من قصصنا علی و من هم من لم نقصص علی. بعد از این پیامبران را و از این دعوتگران به سوی حق را و شما داستانهایشان را گفتیم و بعض از ایشان را سر تو قصه نکردیم. و جای دیگر می فرمه که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچگاه یک قوم را عذاب نمیدیم تا انگامی که براشان پیامبر را بفرستیم. این خوب معنای شریعت شد. و مسئله توحید و یگانگی الله جل جلاله، اگر ایش پیغمبری هم نبیه، انسان به طرز دید خودش و به عقل رسای خودی که الله به یک انسان داده باید وحدانیت الله را بپذیرد و شرط به الله نبرد. مسئله تشریع و نماز این مسئله باز در اون مؤاخذه نیست. حکم کرد برای مسلمان ها که از مال دارایی که الله برای شما داده برای قریبان و مساکین و مستبین فقط به خاطر جلب رضایت الله جل جلاله مساعدت کنید. و کسی که چنین کار را کرد یقینا او رستگار می شود. در پهلوی از این مردمایی که رستگار هستند گروه دیگری هم هستند که از این نعمت الله جل جلاله سوء استفاده می کنند و او را در حق به کار نمی برند. الله حالتی از اونها را و خطایی فکری از اونها را برای ما شما بیان می کند. و ما آتیتم من ربا و آنچه که می دهید از سود لیربو فی اموال الناس تا زیادت تا زیاد کند در مالهای مردم فلا یربو عند الله پس نمی افزاید نزد الله جل جلاله. آن مالی که شما می دهید به سود و هدفتان از این بوده باشه که لیربو فی اموال الناس تا زیاد کند در مالهای مردم فلا یربو عند الله پس نمی افزاید نزد الله جل جلاله. و ما آتیتم من زکات و آنچه که می دهید از زکات تریدون وجه الله که می خواهید به آن رضای الله جل جلاله را فاولئک پس آن جماعت هم المضعفون صاحبان افزایش امینها هستند. صاحبان افزایش از نظر ثواب و از نظر کمیت و کیفیت اینی مال زیاد می شود. عکس زیر پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که از علائم قیامت یکی است که زکات را مردم تاوان بداند و زکات مغرم هم زکات که میدهد میگه پولم کم میشود سرمایم کم میشود. و حالا که مردم مسلمان به با ای باور است که اگر زکات را بتون الله جل جلاله فاولایی که هم المضعفون دو چند و تضاعف میبخشد الله جل جلاله سرمایه از اولا. بنان در پهلوی منفقین و در پهلوی فائزین کسای دیگری هم بودند که سود را در جامعه رواج می بخشند و به این طرز دید می خواهند که پولدار شوند و جامعه را به طرف رشد بکشانند. خود چنین کاری کرده نمی کنند. الله الذی الله آن معبود برحق آن ذات عظیم است که خلقکم آفرید شما را ثم رزقکم باز روزی داد شما را ثم یمیتکم باز می میراند شما را ثم یحییکم باز زنده ایتان می کند. الله آن ذات است که آفرید شما را به علم و قدرت و اراده خودش ثم رزقکم باز روزی را به علم و قدرت و اراده خودش به شما داد ثم یمیتکم باز میمیراند شما را به علم و قدرت و اراده خودش ثم یحییکم بار دوم هم از قبر هم آن ذات عظیم به علم خود به قدرت خود و به اراده خودش زندگیتان میکند. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء آیا از شریکانتان کسی که کرده بتواند این کارها را من شای این چیزی؟ جواب در خود کلمه است که نه، ایک شریکه ولو که در هر مقام بوده باشد. نه کسی را پیدا کرده میتونه، نه کسی را روزی داده میتونه، نه کسی را میتونه بمراند و نه میتونه زنده بکند. سبحانه پس پاک و منزه از هر عیب و نقص. یکی میکه در نظام الله کسی دیگری دخل داشته باشد و تعالی عما یشرکون و بلند مرتبه از آن که شریک مقرر میکنم با الله جل جلاله. یکان بار ما میبینیم که بعضی کارها سبب شده که یک تغییرات در دنیا واقعی شود. الله میگه که ظهر الفساد فی البر والبحر پدید آمد خرابی در خشکه و در بحر بما کسبت ایدی الناس به سبب آنچه که کسب کرده دستهای مردم لیذیقهم تا بچشاند ایشان را بعد الذی عملوا نتیجه بعضی آنچه که کردن لعلهم یرجعون تا ایشان بازگردن. یعنی یکان بار ما میبینیم که فساد در زمین پیدا می شود. این فساد که پیدا می در حقیقت نتیجه اعمال انسان ها و جامعه بشری است. انسان ها هستند که اگر دست فساد و فحشا را بگیرند، پس انسان های بی پدر و بی مادر و مبتذل در دنیا پیدا نمی شود. اگر انسان ها دست رباکارا و سودخورا را بگیرد، سرمایه های مردم هدر نمی شود و طبقات در بین جامعه پیدا نمی شود. اگر جامعه انسانی به مطابق شریعت الهی عمل بکند، پس ظلم و اجحاف در جامعه به وجود نمیاد. ارگا ما و جامعه انسانی از تطبیق احکام شریعت الهی کنار برود، نتیجش ظهر الفساد. فساد پیدا می شود، بدبختی پیدا می شود. فی البر و البحر، در خشکه و در بحر. ببینید که در قرآن کریم کلمه را استعمال میکنه و یک معنای ثانی هم گرفته میتونیم که بحر را به معنای اطراف نه شهر بگیریم و بحر را به معنای شهر بگیریم، زیرا در بحر همه چیز اصل و مایه چیزی که به آب زنده میشود در حقیقت میگردد و رشد دارد. در نیست که سرزمینی که شهر است در اونجا رشد وجود دارد، امکانات وجود دارد، و در جایی که خشک است امکانات کمتر است. بنان در اطراف و در داخل شهر هر فساد و بدبختی که ایجاد می شود در حقیقت نتیجه اعمال است که انسان ها به دست خود آن را کسب کردند. و این نتایج برای است که لیوذیقهم تا بچشان میشان و بعد الذی عمل، بعض آنچه که عمل کرد، نه کلش. اگر کل شود هیچ انسان در روی زمین زنده نمی ماند. بعض اعمال که به نهایت لجامش گسفته بوده باشد، نتیجه دیگرگونی و عذاب الهی در جامعه می شود. و او هم بخاطری که لعلهم یرجعون، تا بازگردن.